kaybetme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Al bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdiğim, bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdiğim. Yanar oldu bağrımda, yanmış yüreğime.